राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी रविवार विक्रम संवत 2059 9 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण है का ज्ञान तो हो सकता है उसमें प्रेम कैसे हो है जो सत्ता है उसका ज्ञान तो हो सकता है लेकिन प्रेम कैसे हो इसमें ऐसा प्रेम अपना अहंकार छोड़ने से देखो एक बात है भाई एक मनमाई बात है अहंकार ये अपरा प्रवृत्ति है ध्यान दो इस बात पर आप स्वयं तो है परा प्रवृत्ति अभिमान है अपरा प्रवृत्ति भूमि रापो नलो वायु खल मनो बुद्धि अहंकार आठ प्रकार जो अहंकार है ये बिल्कुल निश्चित प्रगति का है उसको सबसे ऊंचा मान लिया अपरा प्रगति अपरा अपरा प्रगति वो अपरा प्रगति ने ऊंचे मान लिया ये बहुत बड़ी भूल हुई है सब के लिए मात्र सत्संग करने वालों के लिए बहुत बड़ी गलती है क्योंकि अपरा प्रगति है जड़ प्रगति है निश्चित प्रगति है उसको मुख मान लिया आप स्वयं परा प्रगति हो अपर प्रगति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये जगत एक बात ध्यान दे उसमें ध्यान दे सब भाई बहन ध्यान दे कर सुने भूमि आप नग वायु खान मन बुद्धि अहंकार ये आठ वेदों वाली अपरा प्रकृति अपरा जड़ और आप स्वयं हो परा प्रकृति आप जड़ नहीं हो आप चेतन हो वो चेतन ने अहंकार को मुख मान लिया मुख माना ये बड़ी बहुत गलती बहुत बड़ी गलती बड़ा भयंकर प्राण ख्याल मारी नहीं अपराध भरा वो गलती है अपराध भरा दोनों में भगवान ने मैं कहा है दोनों प्रकृतियों को मैं कहा है ध्यान दिया नहीं आपने भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम मैं भिन्ना प्रगत था अपरे यम एत संज्ञा प्रगत विधि मैं पराम जीव भूता महाबाहो ये दंडारी थे जगत मैं शब्द दोनों में अलग अलग आया अलग अलग तो मेरा पो नगो भाई खंग मनो बुद्धि अहंकार मैं था अपने हमें तो सुनना मैं बना मैं तो नम समझिया दोनों में ये अपने है ही नहीं ये अपनी नहीं है भगवान की है, अपनी हरी नहीं। बहुत बड़ी घड़ी गलती है। अपने में जो अच्छा पना दिखता है वो अच्छा पना अपना नहीं है। अपने कोई भी गुण है वो सीमित है, थोड़ा है, छोटा सा है। अपने में बड़ा दिखता है, ये बड़ा दिखता है, ये ही पतन करने वाला है, अहंकार है, ये व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व बड़ी बाधा है, अहंकार दोनों में है। अहंकार इतियम मे भिन्ना प्रदेश अपन सूचाम प्रति मे पर तो तुम्हारी से भी तुम्हारी चीज नहीं, शरीर में हो तुम जाओ तुम्हारी चीज नहीं है, ये परमात्मा की है। परमात्मा के प्रति वो अपने मान लिया, ये गलती हुई। वो परमात्मा की मानो। रामायण में आया, रामायण में भगवान ने बताया मेरी प्रगति है। अहंकार को अपना मानना है ये बहुत बड़ी भारी गलती है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, बाधा लग रही है अहंकार का। अपना प्रगति अपना, आप चेतन हो, आप परा प्रगति हो। आपने मुख्य अहंकार को मान लिया, ये बहुत बड़ी गलती करी है। हरे भाई बहन करो, अहंकार आता है अपने में, यह अपना प्रगति प्रगति मृद्धि में पराम जीव भूताम, जीव है परा प्रकृति, अहंकार है अपना प्रकृति। अपना प्रकृति को अपने महत्व दिया है, ये बहुत बड़ी भारी गलती करी है। हे नाथ, हे नाथ पुकार, भगवान को पुकार तो ठीक हो जाएगा। आप क्या कह रहे है में प्रेम कैसे, है में सत्ता में प्रेम कैसे हो, यही बात पूछी। प्रेम भगवान में प्रेम कैसे हो है? देखो एक बात है मार्मिक, सब के भीतर जो मैं पढ़ा है ना, मैं पढ़ा, ये मैं पढ़ा, ये मैं पढ़ा भगवान का है, अपना नहीं है। मैं कहने का तात्पर्य है अपना प्रगति भी मैं और परा प्रगति भी मैं, दोनों अलग अलग है। दोनों प्रगति परमात्मा की है और वो अपना माना अभिमान को, ये अभिमान है। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो भीतर से। अरे अभिमान को अपना मत बनाओ, अभिमान तो अपना प्रगति है। आप रोक नहीं हुआ, आप ज्यादा ध्यान दो, आप हो परा प्रगति। जीव होता महाभाव इधर हरी जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, ये परमात्मा के साथ है और अपना प्रगति इज्जत है, इज्जत है। इस अभिमान को मुख्य माना है, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। ये ध्यान दे आता, गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, ध्यान नहीं जाता। हम का है तो खुद बड़ा प्रगति और अपना प्रगति का खास बड़ा अभिमान सुनेंगे, उसको अपना मान रहेगा, ध्यान मेरा नहीं, ये अपना है, ये बिल्कुल नहीं है, हमारे है ही नहीं, भगवान का है। अपने में शुद्धता का अभिमान है, अच्छा पढ़ने का अभिमान है, ये अच्छा पढ़ने का अभिमान है, यही बुराई की जड़ है। संपूर्ण बुराई की जड़ है, यह सेवा अहंकार है। ये बुराई पैदा होगी, खूब बहुत पतन होगा। विश्वास इसको शुद्ध करो, निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ। भगवान की है, भगवान की अपने नहीं है, ये भगवान की चीज है। ये ख्याल नहीं आता है अपरा प्रगति अपरा घूमे आपा नल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार अपर सुनि मे परम जीव भूताम और जीव भूत परा प्रगति और आपरा गई सूर्य शीर्षा पर उसको अपने मुख मान लिया। केवल ये बात है, इन बात का ख्याल करो, केवल ख्याल मानने चाहिए अपनी ये नहीं है, ये अपना मतलब है, ये पतन करने वाली है। ख्याल करो, बहुत बात है, बहुत बात है। दम्भो दर्पो अभिमानस क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम चापि जातस्य पार्थसम्पदम् आशोरियम् आशुषमत। दम्भो दर्पो अभिमानस आशुषमते निबन्धाया श्रीमता देवी संपद विमोक्षाय निबन्धाया श्रीमता आशुषमते बंधन करिए। उसको अपना माना है, अहंकार को अपना मान लिया, ये गलती हुई है। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, तब भगवान में प्रेम होगा। भगवान में भगवान प्रिय लगे, मीठे लगेंगे, भगवान मीठे लगे सबसे बहुत ठीक हो जाएगा। भगवान अपने इतना अभिमान करने पर भी भगवान ने त्याग नहीं किया है। जीव अम्भ दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष अज्ञान जात से ये आशु संपत्ति, इसमें अहंकार शब्द मुख वो बराबर दिया है, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। सज्जनों से अहंकार को छोड़ो, अभिमान छोड़ो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो। वैसे ही हुआ, हरदम भगवान को पुकारते हो। अपने मन इतना है, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं व्याख्यान सुंदर देता हूँ, अभिमान है। मोहल्ला दिन हम लोग गए थे आसाम, तो ब्रह्मपुत्र पर्वत है, वहाँ एक सज्जन आए। अब कहा जा रहे हैं, हम सत्संग के लिए जा रहे हैं। आश्चर्य, सत्संग के लिए मुसाफरी होती है, पैसों में ले जाया घर में, सत्संग के लिए मुसाफरी, बड़ा आश्चर्य। धूबड़ी में गए, धूबड़ी में सत्संग हुआ तो अहंकार ही बताया, बताया सब आदमी है, सब मेरे को नमस्कार कर सब। तुम बनाया तो मैं नमस्कार करूं सबको, तो अभिमान हुआ था वहां का, वहां ही अभिमान। और ऐसा ही योग करूं तो फिर अभिमान, अभिमान फर्क पड़ता ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अभिमान है, यही मैं ध्यान दिया। तो दम्भो दर्पो अभिमान सुखो पारुष देवी संपद विमोक्ष आया निबंध आया सुखी मता अभिमान कर। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। कम से कम ये अपरा प्रकृति है, इतना तो जानो। दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध पाउष अज्ञान ये अपरा प्रकृति। जीव हो परा प्रकृति, परा प्रकृति हो गए अभिमान गए, अपराधीन हो गया, उसको मुख मान लिया, फिर पतन नहीं हो तो क्या होगा, सिवाय पतन के और कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी बाधा है, बड़ी बाधा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करो, पता सत्संग लगता है, ये बात है। तो जीव रूप है जो परा प्रकृति है, और अभिमान है जो अपरा प्रकृति है, और अपरा प्रकृति को मुख मान लिया, फिर पतन नहीं तो याद क्या हुआ, तो पतन ही होता, पतन ही होगा, अभिमान से पतन हुआ। इस वास्ते सावधान रहो, सावचेत रहो तो ठीक ठिकाने होगा, नहीं तो सावधान नहीं। अभिमान को छोड़ो, क्या कराया सब गया, जब आया अभिमान, अच्छे अच्छे गुण है सब हवन हो जाते, अभिमान साथ में लगा, गुण हो गुण खुद खुद हो, विद्या बुद्धि योग्यता आदि अच्छी बातें, ये अच्छी बातें पतन करने वाली हो जाती है, पतन करना है, अभिमान साथ में उड़े। हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो। अथ संग से आदमी ठीक होता है, सत्संग से फायदा होता है, यह कुसंग है जिसे अभिमान पैदा हो, यह पता नहीं रहता है। तो प्रेम कैसे हो, प्रेम हो गया अभिमान छोड़ने से, अभिमान प्रेमी को प्रेम नहीं दिखता, प्रेम को दिखता ही नहीं है, वो प्रेम नहीं है भाई, जब रुपये वाले और रुपये नहीं दिखते, प्रेम नहीं दिखता। सत्संग के बिना उद्धार होना मुश्किल है, जो ही काम करने वाले हैं, गीता पैसा काम करने वाले हैं, अभिमान दूर करो भाई, अभिमान सबका आदर करो, कहा नहीं सबका आदर करो, आप गीता प्रेस कहने वाले हो, आप अपने को मानते हो हम गीता प्रेस में, वह मैं अच्छे गुण परिणाम है, अभिमान आ जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, भगवान को ठीक हो जाएगा, भगवान को पुकारो तो अभिमान छूटेगा, छूटेगा नहीं। अब कीर्तन करो भाई, प्रेम अभिमान छूटने से होता है, प्रेम अभिमान तो प्रेम नहीं होता।